ये जाने दुनिया सारी, वो पक्की करता यारी। ये जाने जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। हरियाणे के खेतों में सोना उगलेगा रेताओं में, सोना उगलेगा रेताओं में, सोना उगलेगा रेताओं में। खेल खेल कबड्डी चुस्ती का तू देख नजारा, कुश्ती का तू देख नजारा, कुश्ती का तू देख नजारा, कुश्ती का। हरियाणे के खेतों में सोना उगलेगा रेताओं में, खेल खेल कबड्डी चुस्ती का तू देख नजारा, कुश्ती का। दुनिया में सबसे, दुनिया में सबसे, दुनिया में सबसे न्यारा जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। It's hip hop, you don't stop. Let the beat drop, I to the top. It's hip hop, you don't stop. I let the beat drop, I to the top, yo. ओए के कहना से जाटा का, के जिक्र करा हम जाटा का, के जिक्र करा हम जाटा का, के जिक्र करा हम जाटा का। जब खुलती है बोतल टोली में, कद ट्यूबल पे कद पौड़ी में, कद ट्यूबल पे कद पौड़ी में, कद ट्यूबल पे कद पौड़ी में। ओए के कहना से जाटा का, के जिक्र करा हम जाटा का, जब खुलती है बोतल टोली में, कद ट्यूबल पे कद पौड़ी में। ओए होए नशे ने, ओए होए नशे ने, ओए होए नशे ने मारिया जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। मैदान में तगड़ा है, चाहे सरहद है या झगड़ा है, चाहे सरहद है या झगड़ा है, चाहे सरहद है या झगड़ा है। ओए बात करा के बॉर्डर की, बस बात देखता है ऑर्डर की, बस बात देखता ऑर्डर की, बस बात देखता ऑर्डर की। बोले हर मैदान में तगड़ा है, चाहे सरहद है या झगड़ा है। ओए बात करा के बॉर्डर की, बस बात देखता है ऑर्डर की। आई घर पे चढ़ के, आई घर पे चढ़ के, घर पे चढ़ के आ रहा जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा।